i zła dieta powodują otyłość, która jest przyczyną wielu groźnych chorób, w tym nowotworowych. Czy potwierdza pan zamówienie? Masz wybór, nie serwuj sobie choroby. Kampania informacyjna Planuje długie życie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 25 lipca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Rozmowy z marszałkiem Senatu i apel do prezydenta o wsparcie rozważa Lewica, żeby zastopować proces wypowiedzenia konwencji stambulskiej. Gaszenie śmieci na wysypisku koło Łomży może potrwać nawet kilkanaście godzin. Pali się tam 200 metrów kwadratowych terenu. We Włoszech kolejny raz rośnie liczba zakażeń koronawirusem. Wykorzystamy wszystkie metody nacisku politycznego i społecznego, aby zatrzymać proces wypowiedzenia konwencji stambulskiej, zapowiedziała to wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka z Lewicy. Powiedziała też, że będzie namawiała marszałka Senatu, aby zwrócił się w tej sprawie do prezydenta. Prawo i Sprawiedliwość od dawna jest na wojnie z kobietami, co pokazały próby zaostrzania przepisów o aborcji, mówiła. Przypomnijmy, dzisiaj minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapowiedział, że w poniedziałek złoży wniosek do resortu rodziny o podjęcie formalnych prac nad wypowiedzeniem konwencji. Według ministra są w niej szkodliwe zapisy o charakterze ideologicznym. Doprowadzę do wniosku, że biologia nie determinuje tego, czy ktoś jest kobietą, czy mężczyzną, tylko że to jest kwestia jakiegoś wyboru społeczno-kulturowego, który każdy może dokonywać. Z tym jest związane, z tym ideologicznym założeniem też i nakaz, by zmieniać edukację dzieci w szkołach i programach też pozaszkolnych w zakresie tego rodzaju właśnie nauki postaw i przekonań młodego polskiego pokolenia. Polska zatwierdziła konwencję w 2015 roku. W założeniach ma ona chronić kobiety i rodzinę przed wszelkimi formami przemocy i dyskryminacji. Nawet kilkanaście godzin może potrwać gaszenie hałdy śmieci na wysypisku w Czartorii koło Łomży na Podlasiu. Pali się około 200 metrów kwadratowych terenu. I nie wiadomo, jak daleko przeszedł ten ogień jeszcze, na jaką głębokość. Tutaj już mamy pracowników zakładu, którzy będą wywozić te śmieci, będą zsuwać. Straż pożarna będzie przelewała te odpady palące się i następnie firma będzie wywoziła te śmieci w bezpieczne miejsce, żeby po prostu ogień się nie przedostał na tą część hałdy, która nie jest objęta pożarem. Mówił Waldemar Butrymowicz ze Straży Pożarnej w Łomży. To kolejny dzisiaj duży pożar na wysypisku, o którym informujemy w serwisach Trójki. Jak mówiliśmy przed godziną, trwa też dogaszanie składowiska odpadów niebezpiecznych w Kutnie Włódzkiem. Akcja ma potrwać jeszcze co najmniej kilka godzin. Policja szuka tego, kto pociął metalowy krzyż upamiętniający żołnierza wyklętego Józefa Franczaka. Krzyż stał w Majdanie Kozic Górnych na Lubelszczyźnie. Został zniszczony prawdopodobnie w nocy z czwartku na piątek. Wczoraj był patrol, dzisiaj przyjechali śledczy, jeszcze zbierali tutaj informacje. No to oni pewnie coś tam jak ustalą, to będziemy wiedzieć więcej, czy jakieś ślady znaleźli. No psa nie mieli, no ale to pewnie jakieś ślady zabezpieczyli, więc pewnie i o technice wycięcia krzyża nam coś powiedzą. Mówił Tomasz Panfil z Biura Edukacji Narodowej IPN. Krzyż znowu stoi na swoim miejscu. W poniedziałek zostanie dodatkowo zabezpieczony. Wcześniej kilkukrotnie niszczone były zawieszone na nim tabliczki. Po raz kolejny wzrosła liczba zakażeń koronawirusem we Włoszech. Najnowsze informacje ma nasz korespondent Piotr Kowalczuk. Od początku pandemii tylko raz, 19 lipca, liczba ofiar śmiertelnych była mniejsza. Zanotowano jednak 275 nowych przypadków. W związku z tym, że stwierdzono niewiele wyzdrowień, liczba chorych wzrosła do niemal 12,5 tysiąca. Większość przechodzi chorobę w domu bez objawów. W szpitalach przebywa obecnie ponad 700 osób, nieco więcej niż wczoraj. Tylko w 3 z 20 włoskich regionów nie stwierdzono nowych zakażeń. W Lombardii, najbardziej dotkniętej pandemią, drugi dzień z rzędu nie było ofiar śmiertelnych. Od dziś we Włoszech osoby przybywające z Rumunii i Bułgarii ze względu na sytuację epidemiologiczną w tych krajach poddawane są kwarantannie. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro może zagrzmieć wszędzie z wyjątkiem ziemi lubuskiej i wschodniej części kraju. Będzie od 24 do 28 stopni. Teraz jeszcze ciepło od 21 do 25. Przeważnie słonecznie, a na Podkarpaciu ostrzeżenia przed burzami z gradem. Trójka. Program Trzeci. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie. 50. Nie. No nie chcesz chyba powiedzieć, że... Tak, Marian, tak nawet 77% taniej. Kupuj taniej na promocji w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, smartwatche, automatyczne ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki. Teraz kupuj taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil Calcium Dobezinate Monohydricus 250 mg tabletki. Wskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Mamo, lecę do wody! Już nie obawiam się zapalenia ucha po wakacyjnej kąpieli. Acustone pomaga chronić ucho przed infekcją. Naturalne oleje tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Acustone. Słuszny wybór. Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnez. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnez, to i witamina B6. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnez, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację, biorę Neomax Skurcz. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Sobota super! W Kauflandzie super! Upoluj super! Super! I kup piwo jasne Warka, złoty 89 za puszkę przy zakupie 12 paku. W ofercie również wiele piw kraftowych w super cenach na sobotę. Kaufland, ale super! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Za nami retransmisja bardzo unikatowego występu Marcina Maseckiego z repertuarem Tyloniusa Monka. On sam opowiadał w czasie koncertu bardzo obszernie o tym projekcie. Wojtek Mazolewski jest mniejszym gadułą, w związku z czym o kolejnym projekcie z Dziedzińca Kultury 2020, który mamy przyjemność retransmitować w Trójce, rozmawiam z Rafałem Wiśniewskim. Najbardziej jak na razie unikatowym aspektem tego koncertu wydaje się to, że Wojtek Mazolewski specjalnie na potrzeby występu założył trio. Normalnie występuje w kwintecie. Zgadza się. Dziedziniec Kultury zawsze ma takie odsłony, że coś nowego się wytwarza podczas tych koncertów. I Wojtek zaproponował takie rozwiązanie, że występuje w trio. Myślę, że to jest gratka, a przede wszystkim to, że bierze na warsztat Krzysztofa Komedę i to jest coś, co jest warte podkreślenia. Jak znam Wojtka, to trochę sobie utrudnił zadanie i postawił po prostu wyżej poprzeczkę, dlatego że jako lider kwintetu jest w porozumieniu w zasadzie bezdotykowym ze swoim zespołem. Oni się znają tak dobrze, intuicyjnie grają praktycznie na pamięć. Oczywiście zawsze z bardzo dużą dozą improwizacji, że sytuacja trio, kiedy lider bierze na siebie znacznie więcej niż na co dzień, ale w repertuarze, który w kwintecie już grał x razy, myślę, że mówiąc symbolicznie, sam wyszedł z własnej strefy komfortu. No chyba komfortu tutaj za dużo nie będzie, bo improwizacja to jest coś, co za każdym razem pokazuje publiczności, powiedział, chyba taką niesamowitą nową drogę i nie wiadomo, gdzie ta podróż w którym momencie się skończy i gdzie nas doprowadzi. I myślę, że, a nawet jestem przekonany, że Wojtek jest na tyle wybitnym artystą, że to będzie niesamowita podróż. Będę musiał się cały czas pilnować, żeby nie powiedzieć kwintet. Pilnuje się Wojciech Mazolewski, trio Dziedziniec Kultury 2020. Zapraszamy na retransmisję tego występu. Thank you.

Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Wojtek Mazurski, trio w kwartecie, Joanna Duda przy instrumentach klawiszowych, Krzysztof Kałko na gitarze, Harry Waldowski na perkusji. Wojtek Mazurski, trio. Dziękujemy bardzo. Muzyka z czasów zarazy. Świeże dźwięki dla ciała i duszy. Jak rozumiem, mamy coś jeszcze zagrać dla Państwa. Teraz byśmy chcieli Was zabrać w podróż w kosmos. Thank you.